Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις, όχι. Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος, το πρώτο μέρος ομιλίας του, το κύριο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και λυπάμαι να πω, όχι δεν λυπάμαι καθόλου να πω, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και θα σας πω τις σκέψεις μου γιατί δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί δεν θέλουν. Και δεν θέλουν γιατί η πολιτική την οποία ακολουθούν και ως αντιπολίτευση, αλλά και η πολιτική την οποία ακολούθησαν ως κυβέρνηση, παρά τα όσα διατείνονται ότι ήταν μια αναγκαστική πολιτική, τελικά είναι εκείνη η πολιτική την οποία υπερασπίζονται. Και όταν υπερασπίζεσαι αυτή την πολιτική, το πρόβλημα ξέρετε που το εντοπίζεις, όχι στην ουσία της πολιτικής, αλλά στην επικοινωνία. Λοιπόν, πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι προχωρούν ολοταχώς οι διαδικασίες για τις κάλπες για 25 Ιουνίου. Έχει αναλάβει τα καθήκοντά του επισήμως μετά την ορκομοσία ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο κύριος Γιάννης Σάρμας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης του παρέδωσε στο Μέγαρο Μαξίμου το φάκελο με τις προτεραιότητες για τις επόμενες εβδομάδες. Αύριο ορκίζονται οι υπηρεσιακοί υπουργοί και προχωράμε λοιπόν για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με όσα είπε και με βάση όσα είπε πριν από λίγη ώρα και συνεχίζεται η ομιλία του, του κυρίου Τσίπρα, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως είπε, η ευθύνη δεν ισομοιράζεται, η ευθύνη είναι δική του. Ζήτησε να υπάρξει λήξη στο πένθος και συναγερμός μάχης. Μίλησε για ανασυγκρότηση, για ανασύνταξη, για όχι παρέτηση και όχι εσωστρέφεια, για όχι αμετροέπεια και όχι εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αλλά για συσπήρωση και σεμνότητα. Μίλησε για τον κίνδυνο που υπάρχει για την κοινωνία συντηρητικής παλινόρθωσης. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για να μην επέλθει αυτός ο κίνδυνος. Όπως είπε, μετά τη δεύτερη κάλπη θα γίνει η συνολική αποτίμηση σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το τι έφταιξε, και μετά προσπάθησε να απαντήσει στο γιατί συνέβη αυτό το αποτέλεσμα. Και εκεί λοιπόν έρχεται να εντοπίσει κανείς ότι εμφανίζουν ως αίτιο το αιτιατό. Και εμφανίζουν, ξαναλέω, ως αίτιο το αιτιατό, διότι τελικά η πολιτική την οποία ακολούθησαν και ακολουθούν δεν είναι μία επιβαλλόμενη πολιτική. Διότι το θέμα είναι πώς υπερασπίζεσαι αυτά τα οποία έχεις κάνει. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι πρώτον η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να επιβάλλει τη δική της ατζέντα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και ο κόσμος να κουβεντιάζει όχι τι έγινε αυτά τα 4 χρόνια, αλλά τι έγινε πριν από 8 χρόνια. Αλήθεια, αυτό είναι μηντιακό ζήτημα? Είναι ζήτημα επικοινωνιακό? Ή έχει να κάνει με την ουσία της πολιτικής? Και την ουσία της πολιτικής ως πρόταση την οποία απευθύνει στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτό δεν απάντησε ο κύριος Τσίπρας, διότι προφανώς θεωρούν ότι η πολιτική τους είναι σωστή. Άρα λοιπόν, ο ένας λόγος είναι ακριβώς το αποτέλεσμα και όχι η αιτία την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Τσίπρας. Το δεύτερο λοιπόν, το οποίο εμφάνισε ως αίτιο, είναι αυτό το οποίο μυρικάζουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως μετά την ετοιμιγορία της κάλπης. Τι έφτεξε? Έφτεξε, λέει, η αναγκαστική επιλογή, ακούστε, αναγκαστική επιλογή υπεράσπισης της απλής αναλογικής. Φταίει η απλή αναλογική τώρα. Για την ακρίβεια, φταίει, όπως είπε, ότι περίπου υπονόμευσαν οι άλλοι την απλή αναλογική και δεν αναφέρεται προφανώς στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρεται στα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εμφανίζουν ένα ζήτημα δημοκρατίας και ένα ζήτημα ισοτιμίας της ψήφου και ένα ζήτημα δικαιοσύνης, δηλαδή τι, η ψήφος η δική μου να είναι ίδια σε αξία με την ψήφο του άλλου. Μιλάμε για βασικές αρχές, για αξιακές αρχές της αριστεράς, σαν τι, σαν έναν εκλογικό και προεκλογικό τακτικισμό, ο οποίος δεν τους βγήκε. Και άρα λοιπόν, επειδή δεν τους βγήκε ο τακτικισμός τους, πάνω δηλαδή σε ζητήματα αρχών ή σε ζητήματα που θα έπρεπε να είναι ζητήματα αρχών για την αριστερά, αν ήταν αριστερά, έρχονται να εντοπίσουν το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα δηλαδή? Ότι ζήτημα αρχών, ζήτημα δημοκρατίας και ζήτημα δικαιοσύνης, αυτοί το έκαναν φτηνό τακτικισμό. Και βεβαίως, επειδή δεν φταίει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση, τι φταίει? Φταίει η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η τρίτη αιτία την οποία εντόπισε ο κύριος Τσίπρας. Φταίει η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, η έλλειψη συνοχής και οι αστοχίες στις δημόσιες τοποθετήσεις. Λοιπόν, θα επαναλάβω μερικά στοιχειώδη πράγματα, τα οποία δεν παίρνουν κανένα αντίλογο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πραγματολογικό στοιχείο. Δηλαδή, ποτέ στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων της χώρας, ο δεύτερος δεν είχε διαφορά από τον πρώτο της τάξης των 20 μονάδων. Ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, εκτός αν εξαιρέσει τις ειδικές συνθήκες του 1974, εκείνες τις εκλογές. Ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο? Ποτέ στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θεωρητικά διεκδικούσε τη διακυβέρνηση δεν υπέστη καθίζηση 11-12 μονάδων από τις προηγούμενες εκλογές. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία μετά από 4 χρόνια τέτοιας διακυβέρνησης, με έγκλημα στα Τέμπη, με σκάνδαλο υποκλοπών, με 37.000 νεκρούς στην πανδημία, με μείον 7,5% στην αξία του πραγματικού μισθού, με 26 μήνες διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα, με 3 εκατομμύρια ανθρώπους, 2,7 εκατομμύρια τα επίσημα της ΕΛΤΑΤ, σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με μία αδιάκοπη εσχροκέρδεια και ανατιμήσεις σε ρεύμα, σε καύσιμα, στις εκλογές είχε άνοδο σε ψήφους σε σχέση με το 2019 κατά 150.000. Αυτά είναι τα πραγματολογικά δεδομένα, δεν παίρνουν αμφισβήτηση. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Λοιπόν, ας σκεφτούμε. Ακόμα και μετά την νίκη, τα έλεγα και τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα των εκλογών, ακόμα και μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας με 41%, 40-41%, το υπόλοιπο 60% του εκλογικού σώματος προσήλθε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με μία βεβαιότητα. Ποια ήταν η βεβαιότητα με την οποία προσήλθε? Ότι έχουμε να κάνουμε με τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Σε συνθήκες παλιού δικοματισμού, αυτό τι θα σήμαινε? Αυτό θα σήμαινε ότι όποιος ήταν αντίπαλος του Μητσοτάκη θα έβγαινε με τα τσαρούχια. Θα σάρωνε. Αλλά ξαναλέω, σε συνθήκες παλιού δικοματισμού. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που αυτό το δικοματικό, πώς να το πω τώρα, κεκτημένο. Το κεκτημένο του παλαιού δικοματισμού. Αυτό το καθεστώς δηλαδή της εναλλαγής σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ανατράπηκε άρδιν. Ποιο είναι το νέο δεδομένο? Το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι σε αυτή τη ζωή, σε τούτο εδώ το μάταιο κόσμο, μπορείς να είσαι τα πάντα εντός του αστικού πλαισίου, μιας και μιλάμε εκλογές. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή εντός του αστικού πολιτικού πλαισίου μπορείς να λες ψέματα όσα θες και με όποιο πρόσημο θες. Μπορεί να είσαι όσο αναξιόπιστος θέλεις με όποιο πρόσημο θέλεις. Μπορείς να είσαι αφαιρέγγυος όσο θέλεις και με όποιο πρόσημο θέλεις. Μπορείς να είσαι όσο κολοτούμπας θέλεις. Και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες, στις συνθήκες της δημαγωγίας, στις συνθήκες της επικοινωνίας, στις συνθήκες που στέλνεις τον κόσμο, μιλάω τώρα για ένα συνολικό σύστημα, στέλνεις τον κόσμο σε συνθήκες δίθεν ελευθερίας, αφού το πιλάς στο μυαλό από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει την ελευθερία της μαγνητικής βελόνας, και ξέρει η μαγνητική βελόνα και αυτή ελεύθερη είναι, μόνο που είναι τόσο ελεύθερη ώστε να δείχνει πάντα το βορρά. Αφού του έχεις φτιάξει λοιπόν αυτού του κόσμου μια τέτοια συνείδηση, και μιλάω με συστημικούς όρους, και η δημαγωγία και το ψέμα και η κολοτούμπα μπορούν να γίνονται ανεκτά λοιπόν σε αυτή τη ζωή. Προσέξτε όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται ανεκτό όταν το διαπράττεις βάζοντάς του μπροστά το πρόσημο της αριστεράς. Αυτό δεν γίνεται ανεκτό. Και δεν γίνεται ανεκτό γιατί η αριστερά δεν είναι το άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα πιστεύω και άλλα κάνω. Δεν είναι αυτό το πράγμα αριστερά. Η αριστερά δεν είναι η ανακολουθία, δεν είναι το ψέμα. Η αριστερά σε αυτό τον κόσμο της δημαγωγίας, της πολιτικής δημαγωγίας, σε αυτό τον κόσμο της πολιτικής σοφιστίας, σε αυτό τον κόσμο του άλλα λέω, άλλα κάνω, άλλα εννοώ και άλλα πιστεύω, η αριστερά είναι η συνέπεια. Είναι η ειλικρίνεια, είναι η ευθύτητα, είναι η αξιοπιστία. Όταν λοιπόν έρχεσαι όλα τα προηγούμενα να τα λερώσεις, όταν έρχεσαι να τα μαγαρίσεις αργά ή γρήγορα, αυτό πληρώνεται. Και όποιος λοιπόν προσπαθεί να πουλήσει σαν τάχα μου αριστερό εκείνο το θατσερικό δεν αλλάζει τίποτα, και εκείνο το θατσερικότερο δεν υπάρχει εναλλακτική, όσο επιχειρεί αυτό να το κάνει και συνεχίζει να το κάνει διασύροντας το πρόσημο της αριστεράς, ξέρετε τι παθαίνει? Παθαίνει ό,τι παθαίνει εκείνος που κατουράει στη θάλασσα. Το βρίσκει στα λάτι. Αυτό παθαίνει. Αυτό λοιπόν το οποίο απολύτως δεν έχουν αντιληφθεί, όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί δεν θέλουν, γιατί είναι απολύτως ταυτισμένοι με αυτή την πολιτική που ακολούθησαν το 2015-19, να τη θυμίσω αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική ήταν που ξεπούλησε τα τρένα. Αυτή η πολιτική ήταν που ξεπούλησε τα αεροδρόμια. Αυτή η πολιτική ήταν που έλεγε θα καταργήσει τα μνημόνια σε ένα νόμο με ένα άρθρο και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Αυτή η πολιτική είναι που μίλαγε για αξιοπρέπεια και αξιοπιστία και πήρε ένα 62% όχι σε ένα δημοψήφισμα και την επόμενη μέρα το έκανε ναι. Είναι η πολιτική που έκοψε το ΕΚΑΣ, μέχρι και το ΕΚΑΣ. Είναι η πολιτική που έλεγε θα καταργήσει τον έμφυα και τον έχουμε ακόμα. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική στην οποία δεν βλέπουν κανένα αίτιο για αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, όταν έχεις ως απότοκο της μεγάλης σου υπηρεσίας το σύστημα, ποιο είναι αυτό? Είναι η συμβολή σου στη συντηρητικοποίηση κοινωνικών στρωμάτων. Μέσα από τι? Μέσα από τη διάψευση και μέσα από την απάτη, από την εξαπάτηση. Όταν έχεις κεράσει λοιπόν με τη σέσουλα και εξαπάτηση και διάψευση την ελληνική κοινωνία, τότε ο λογαριασμός έρχεται σε κύματα. Αυτό που έγινε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει και τον δεύτερο λογαριασμό για όσα διέπραξε, όχι μόνο την περίοδο 2019-2023, αυτή την τετραετία, που ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για το ελληνικό, που ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για τα ναυπηγεία στην Ελευσίνα, που έφτιαξε στη Νέα Δημοκρατία αλλά δεν το ψήφισε το νόμο για τις νέες αμερικανονατοικές βάσεις, που ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για την οικειοθελή φορολόγηση των εφοπλιστών, το είχε κάνει και μόνος του βέβαια αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, το 15-19. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά τα οποία έκανε στο 15-19, εξευτελίζοντας, αφού εξευτέλισες την έννοια αριστερή διακυβέρνηση, τώρα εξευτέλισες και την έννοια αριστερή αντιπολίτευση. Αφού λοιπόν εισέπραξες για ό,τι διέπραξες το 19-23, ξανά εισέπραξες και το δεύτερο μέρος του λογαριασμού για το 15-19. Τι έγινε λοιπόν, και αυτό καθόλου βεβαίως δεν απασχολεί τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα ή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο, όταν στην πολιτική έχει κάποιος, διότι έτσι του επιβάλλανε τα διλήμματα, τα οποία τίθενται, ξέρετε με ποιους τρόπους τίθενται τα διλήμματα, έτσι, να πάω με τον κακό ή να πάω με τον χειρότερο. Και για να μην έρθει ο χειρότερος, πάω με τον κακό. Όταν λοιπόν τίθενται με αυτόν τον τρόπο τα διλήμματα, παντού στον κόσμο, στην πολιτική, όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο, ξέρεις τι διαλέγεις. Τι διαλέγεις, Αντώνη μου? Το πρωτότυπο διαλέγεις. Αυτό συμβαίνει. Όταν οι εργατικοί, για παράδειγμα, ακολουθούν την πολιτική της Θάτσερ, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αγγλία είναι οι Άγγλοι να ψηφίζουν τους Tories και όχι τους εργατικούς που ακολουθούσαν την πολιτική της Θάτσερ. Όταν οι Ολάντ και οι Μιτεράν ακολουθούν στη Γαλλία την πολιτική των γολικών, οι Γάλλοι τι ψηφίζουν? Ψηφίζουν τον Σαρκοζή, τον Σιράκ και τον Λιμοκοντόρο, τον Μακρόν. Αυτό συμβαίνει. Όταν στη Γερμανία οι Σρέντερ ακολουθούν την πολιτική των χριστιανοδημοκρατών, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 15 χρόνια μετά στη Γερμανία να ψηφίζουν Μέρκελ. Και όταν έρχονται διάφοροι που χρησιμοποιούν και αυτοί τον όρο αριστερά, αυτοί οι λεγόμενοι ευρωκομμουνιστές, οι πάλε ποτέ, και ακολουθούν την πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας, ξέρετε τι γίνεται στο τέλος, κύριε Τσίπρα? Εξαϊλώνονται. Αυτό γίνεται στο τέλος. Και ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα για όλους τους υπόλοιπους? Και όταν λέμε για όλους τους υπόλοιπους, εννοούμε για αυτούς οι οποίοι θα υποστούν, όπως υπέστησαν και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αυτόν τον ανελαίητο και βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό. Γιατί ξέρετε, είμαι 40 που πήρε η Νέα Δημοκρατία, ή 50 πάρει η Νέα Δημοκρατία, τα 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι στη φτώχεια δεν θα πάψουν να είναι στη φτώχεια, δεν αλλάζει αυτό, έτσι. Και 50% να πάρει η Νέα Δημοκρατία, το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν πάβει να είναι σκάνδαλο. Και 50% να πάρει η Νέα Δημοκρατία, ότι μία στις δύο θέσεις εργασίας είναι θέσεις μερικής απασχόλησης στο καθεστώς τους, δεν αλλάζει. Άρα, και αυτό το λέω γιατί και τούτοι οι άλλοι οι οποίοι είναι σε κατάσταση υπνοσθεντών, δεν ξέρω αν τους έχετε δει, είναι σαν να έχουν βγει από αναισθησιολόγο. Μιλάνε όλο σεμνότητα και ταπεινότητα. Μη σηκώσουν τους ήχους. Μιλάμε τώρα για ρεσιτάλ δελφινάριου, πώς το λένε, σεμνότητος, ταπεινότητος και μη αλαζονικότητος. Θα τα δείτε μετά τις 25 Ιούνιου. Λοιπόν. Γιατί και τούτοι τώρα έρχονται να μας πούν ότι είναι δικαιωμένη, λέει, η πολιτική του Καπαμαπάς. Ξέρετε κάτι? Όταν κάποιος έχει φτάσει μία χώρα 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν ανάγκη τα ψίχουλα των ΠΑΣ, αυτός δεν είναι λόγος για να αυτοθαυμάζεται κάποιος. Είναι λόγος για να ντρέπεται κάποιος. Αλλά ούτε στην αρχαία Ρώμη ντρέπονταν οι συγκλητικοί, που ξέρετε ποιοι ήταν οι συγκλητικοί, οι πιο σίγουροι για την επανεκλογή τους. Ήταν εκείνοι που στις εκλογικές τους περιφέρειες ήταν οι πιο φτωχοί. Φτάσανε λοιπόν μια Ελλάδα να τρέχει πίσω από τα ψίχουλα, την ώρα που βέβαια στα χρηματιστήρια οι 150 εταιρείες έχουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα. Γιατί ήρθε και ένας ακόμα λόγος, ήρθε μια δύναμη η οποία παρίστανε την αριστερή και μας έλεγε δεν υπάρχει εναλλακτική. Και ότι έτσι θα προχωρήσουν τα πράγματα λοιπόν σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση και αυτή παραμένει και μετά την 21 Μαΐ και θα παραμείνει και μετά τις 25 Ιούνιου, το ερώτημα είναι απέναντι σε μια αποχέρια αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδύναμη ή μη, ποια θα είναι η δύναμη η οποία θα ορθώσει ανάστημα. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μα αυτές οι πολιτικές δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες συνενούν στα βασικά, στα στρατηγικά. Είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που όπως έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια θα είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στις πιο σημαντικές και εμβληματικές επιλογές της κυβέρνησης. Αν λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ότι θα κλιμακωθεί η ένταση και της εκμετάλλευσης και όλων αυτών τα οποία έχουν υποστεί οι Έλληνες, οι κάτοικοι αυτής της χώρας, αυτά τα 4 χρόνια, το ερώτημα είναι πραγματικά όντως, τι κάνεις ακριβώς. Αυτό που κάνεις είναι να περιμένεις από εκείνους οι οποίοι κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν να δώσουν τη λύση. Μα αυτή είναι η σωτηρία την οποία ζούμε, για να μην πάμε πιο πίσω, εδώ και 15 χρόνια. Από το 2010. Δηλαδή, όταν θα έρθουν και θα τους πούν «Ελάτε να υλοποιήσετε τα νέα μνημονιακά προαπαιτούμενα», τι θα πούν και οι τρεις αυτοί. Καλά, τον άλλον με τις επιστολές του Ιησού δεν τον... Να ασχολούμαι καθόλου. Αυτοί τι θα πούνε. Όταν θα έρθουν, όπως ήρθε σήμερα, χτες, η αιαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μιλάει όπως μιλάει. Για πέρασμα σε αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Αυτοί τι θα λένε. Θα λένε όχι, δεν είναι με το Euro και την Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι αυτοί. Υπάρχει εναλλακτική. Λοιπόν, αφού ορισμένοι θέλουν να είναι αντικειμενικοί, έτσι δεν παριστάνουν τον εαυτό τους, θα σας πω κάτι απολύτως αντικειμενικό. Αυτή την ώρα και μετά την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐ στη Βουλή υπάρχουν 5 κόμματα. Από αυτά τα 5 κόμματα, 4 έχουν ψηφίσει μνημόνια. Και τα 4. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει ένα που δεν έχει ψηφίσει. Αντικειμενικό δεν είναι αυτό που λέω. Ποιο είναι? Πώς το λένε? Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αντικειμενικό δεν είναι αυτό? Δεν το ακούω να λέγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία από Εβοϊκό. Να στείλω χαιρετισμούς στο Γιώργο. Κυρία Λιδία μου, στην περίπτωσή σας μάλλον ισχύει αυτό που έλεγε η θιά μου. Τι έλεγε η θιά μου? Ότι άλλα ακούν τα αυτιά μου και άλλα λέει η θιά μου. Αυτό έλεγε η θιά μου. Καλησπέρα στο φίλο το Δήμο. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Σπάρτη. Γιάννη μου, είδες ότι δεν βγήκε όμως αυτό αυτή τη φορά. Είδες ότι η λογική του ψηφίζω τον κακό για να μην έρθει ο χειρότερος, αυτή τη φορά αντεστράφει και ο χειρότερος θεωρήθη για την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το εκλογικό σώμα, ότι ήταν όχι αυτός που κυβερνούσε, αλλά εκείνος που τάχα μου αντιπολιτευόταν. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό, Γιάννη μου, από τη Σπάρτη? Συμβαίνει γιατί όταν η επιλογή, ξαναλέω, η διληματική, η εκβιαστική, η κάλπικη και η κύβδηλη είναι ανάμεσα στον κακό και στον χειρότερο, ξέρεις τι έρχεται? Το χείριστο. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στον Ορέστη, στη Λίνα, στον Αντώνη, καλησπέρα στον Αναστάση. Είναι αλήθεια, Παντελή μου, στα κρυφά μου άρεσε και εμένα η Τίνα Τέρνερ. Ναι, κύριε Λευτερή μου, το βράδυ θα είμαι στο Γατζιγκολάου στην εκπομπή που κάνει. Τι θα κουβεντιάσουμε? Θα κουβεντιάσουμε, τι λες να κουβεντιάσουμε? Για το εκλογικό αποτέλεσμα θα κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε για την πανολεθρία που πάθαμε στη Eurovision. Άλλο κακό αυτό. Αν το κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Να μας ξενυχτήσεις δηλαδή και σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Να μείνουμε να σας δούμε. Λοιπόν, ορκίστηκε ο κύριος Αρμάς, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Ήδη έχει ανακοινωθεί και η κυβέρνησή του. Έχει προκαλέσει, έτσι λίγο ενδιαφέρον, μια αίσθηση η δήλωση του κύριου Σαρμά ότι η κυβέρνηση έχει μεν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το Σύνταγμα και από τον νόμο, ωστόσο είναι υπηρεσιακή, το μόνο που θα κάνει να εφαρμόζει τον νόμο και να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εκλογών. Ούτως ή άλλως μένουν λιγότερες από 30 ημέρες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών. Δηλαδή πάμε σε μια πολύ πιο σύντομη προεκλογική περίοδο, στο ελάχιστο, και από την προηγούμενη. Και από εκεί και πέρα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη Βουλή. Πάμε για την Κυριακή το απόγευμα για την ορκομοσία των βουλευτών. Και τη Δευτέρα το πρωί, γρήγορα, εκλογή Προέδρου και Προεδρίου και μελών του υπόλοιπου Προεδρίου, ώστε από τη Δευτέρα το απόγευμα και μετά να μπορεί να χειροκολληθεί το προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής, ώστε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος με τους ίδιους περιορισμούς της πρώτης φοράς. Ανεξαρτήτως το ότι δεν έχουμε σταυρό, οι βουλευτές υποψήφοι, οι τα ονόματα στα ψηφοδέλτια υποψήφιοι θεωρούνται, θα έχουν ξανά περιορισμούς, για να φτάσουμε στην 25η Ιουνίου και να δούμε τι θα βγάλει και εκεί η κάλπη. Τα ονόματα της κυβέρνησης του κ. Σαρμά προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον ακαδημαϊκό χώρο. Στα κρίσιμα, αν μπορώ να τα πω έτσι, Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήταν τον πρέσβη, τον κύριο Κασκαρέλη, να πηγαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, και τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, τον πρώην αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, να πηγαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θυμίζω ότι έχουμε εκλογές στην Τουρκία την Κυριακή, οπότε ξημερώνει μια άλλη μέρα και εκεί από Δευτέρα και δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η μέρα. Και νομίζω ότι μπαίνουμε πάλι σε μια προεκλογική περίοδο η οποία δεν θα διαφέρει και πολύ. Έβλεπα πριν από λίγο και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, έβλεπα και τις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζουν και τόσο πολύ τα συνθήματα, τουλάχιστον εκεί ψηλά. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό έλεγα και εγώ σε ό,τι αφορά την πολιτική γραμμή. Τώρα επικοινωνιακά πώς θα το πάνε. Οι μεν μέχρι τώρα, έλεγα, είναι σαν να έχουν πάρει 4 υπνοσθεντών. Ζούνε σε κατάσταση Βαλεριάνα, σαν να έχουν βγει από τον αναισθησιολόγο. Μην μπουν τίποτα και θεωρηθούν αλαζονικοί. Έτσι, αυτό δεν είναι το κλίμα το οποίο υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν ξεχωρίζει τη φωνή τους δηλαδή. Έχουν χαμηλώσει τόσο πολύ τα ντεσιμπέλ της φωνής που λες τώρα ποιος είναι αυτός. Και οι άλλοι ψάχνουν να βρουν την απάντηση για αυτό το οποίο συνέβη στην επικοινωνία. Ψάχνουν να τη βρουν, εν πάση περιπτώσει, στο αιτιατό και όχι στο αίτιο. Ναι, άκουγα και εγώ προηγουμένως τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία επέβαλε με τους οργανισμούς της την ατζέντα της, ότι πάλι τα μέσα φταίνε που δεν έπαιζαν το δικό μας αφήγημα. Ένα αφήγημα που ήδη έλεγαν μέχρι χθες ότι καταδικάστηκε και δεν ήταν λάθος. Ήταν λίγο περίεργο. Μου κάνει εντύπωση το ότι ο κύριος Τσίπρας, θα μου πεις προς γραμμούς και πίσω ρέμα, επιλέγει να πει ότι δεν είναι στόχος μας να είμαστε αντιπολίτευση. Πάμε να τα βάλουμε με τη δεξιά και να την νικήσουμε. Αυτό είναι το σύνθημα που καταλαβαίνω το οποίο θα παίξει. Είναι βέβαια 20 μονάδες πίσω, αλλά όπως λένε όλοι, η κάλπη είναι άδεια αυτή την ώρα και ο χάρτης λευκός. Πότε είπαμε ορκίζονται, αύριο έχουμε την ορκομοσία. Αύριο το πρωί, ναι, η ορκομοσία των υπουργών της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Την Κυριακή το απόγευμα η ορκομοσία των βουλευτών που προέκυψαν την κάλπη της περασμένης Κυριακής. Θυμάσαι ημερομηνίες πότε κατατίθενται πάλι τα. Γιατί θα έχουμε πάλι τη διαδικασία Άριος Πάγος, ναι, έτσι. Λοιπόν, τα ίδια είναι. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα θα πρέπει να καταθέσουν τα κόμματα όνομα, έμβλημα και καταστατικό στον Άριο Πάγο. Και εκεί γύρω στις 10 ημέρες μετά από τη διάλυση της Βουλής, οπότε αν έχουμε τη διάλυση της Βουλής στις 29 Μαΐου κοντά στις 8 με 9 Ιουνίου, θα πρέπει ο Άριος Πάγος να προχωρήσει στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Και σήμερα από όσο πληροφορήθηκα, το ναζιστό μου τρολέι θα επιχειρήσει να κατέβει με έναν άλλο τρόπο, κάτι τέτοια, έτσι. Ναι, αλλά επειδή πήγε να το παίξει και λίγο συνταγματολόγος, τον άδειασε ο ίδιος ο συνταγματολόγος τον οποίο επικαλέστηκε, διότι επικαλέστηκε τον κύριο Νίκο Αλβιζάτο, τον καθηγητή. Και με μια δήλωσή του, ο κύριος Αλβιζάτος είπε ότι αυτά που λέει ο Κασιδιάρης δεν πατάνε πουθενά στο Σύνταγμα και δεν εννοούσα προφανώς ποτέ κάτι τέτοιο. Διότι ένας συνασπισμός ανεξαρτήτων κομμάτων, των οποίων επικαλείται ο Κασιδιάρης ότι θα μπορούσε να κατεβεί ως μέλος του, είναι επί της ουσίας ένα κόμμα και εμπίπτει στις ίδιες ακριβώς διατάξεις οι οποίες τον έκοψαν την περασμένη εκλογική. Καλά. Οτιδήποτε λέει ο Κασιδιάρης δεν πατάει πουθενά και δεν πατάει στην κοινωνία των ανθρώπων. Πατάει μόνο στα Auschwitz και στα κυκλώνια Β. Εκεί πατάνε τα ναζιστόμουτρα. Έγινε και εγώ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε να στείλω πολλές καλησπέρες στο Λάκη, στο Νίκο στα Γιαννιτσά, στο Δημήτρη που μας ακούει από το Μπέρμπιχαμ, στον Παύλο στη Σουηδία, στο Σταμάτη. Κύριε Παραρά, υπάρχει επιλογή στο πρόβλημά σας. Θα αντικαταστήσετε το μεσαίο ρο με πι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο στα Πατήσια, καλησπέρα στη Σοφία, γεια σου Μανώλη. Κύριε Ηλία μου, ο Ιππίας ήταν ο Ήλιος φιλόσοφος, ο οποίος από τον 5ο αιώνα π.Χ. έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δούλοι. Δεν έπρεπε να υπάρχουν δούλοι, έτσι έλεγε ο Ιππίας. Τον κοιτάγαν όλοι με στραβό μάτι. Ακόμα και οι δούλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τόσο δοσμένο το πλαίσιο που δεν ήταν ηλίθιοι οι άνθρωποι. Αυτά ήταν τα όρια μέσα στα οποία ζούσαν, είχαν μεγαλώσει. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Ήταν όπως είναι. Έχετε σκεφτεί, κύριε Ηλία μου, γιατί στο τσίρκο ένας ελέφαντας, τεράστιος ελέφαντας, τεράστιος, τον έχουν δεμένο σε ένα παλουκάκι και δεν ξεκουνάει από εκεί, από το παλούκι. Μία έτσι να κάνει ο ελέφαντας, θα του τεινάξει τον αέρα το παλούκι. Ξέρετε γιατί, κύριε Ηλία μου? Γιατί από όταν ήταν μικρούλι ελεφαντάκι, το είχαν δέσει στο ίδιο παλούκι. Και έκανε χίλιες προσπάθειες όταν ήταν μικρό για να φύγει. Αλλά όταν ήταν μικρό δεν μπορούσε το ελεφαντάκι. Και έτσι έμεινε με την ιδέα ότι αυτό το παλουκάκι δεν σπάει. Γιατί? Γιατί ο ελέφαντας μεγάλωσε, αλλά δεν απέκτησε ποτέ επίγνωση της δύναμής του. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου από τον ελέφαντα. Ότι κάποια στιγμή την αποκτά αυτή την αίσθηση και τη γνώση και μπορεί να το στείλει στο διάολο του παλούκι. Να στείλουμε τα χρόνια πολλά στον κύριο Στάθη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. Εν τω μεταξύ λοιπόν, είπαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να λύσουν τα θέματα. Είναι τόσο βαριά βέβαια η ατμόσφαιρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που έχουν αρχίσει και τα όργανα. Το έναυσμα δόθηκε από τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος πρότεινε συγκεκριμένα στελέχη νεότερης ηλικίας όπως Αξιόγλου, Χαρίτση, Ηλιόπουλος να πλαισιώσουν τον Τσίπρα, όπως είπε, στη νέα προεκλογική εκστρατεία. Αυτές οι δηλώσεις ερμηνεύτηκαν σαν υπόδειξη να τεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπό επιτροπή αστελεχών και λίγο πολύ ως υπόδειξη διαδόχων. Έτσι λοιπόν είχαμε πυρομαδών. Η κυρία Δούρου, απευθυνόμενη στον κύριο Παπαδημούλη, μιλώντας για τις δηλώσεις του Παπαδημούλη, τις χαρακτήρισε αηδιαστικές. Ο κύριος Νίκος Παπάς τις χαρακτήρισε ανοησίες. Απ' την άλλη έχουμε έτερο ευρωβουλευτή, τον Γκούλογλου, που δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές και ο πρόεδρος, ως έχουν την πρωτοκαθεδρία, έχει και τις περισσότερες ευθύνες. Υπάρχει μια πασπερμία δηλώσεων, πρέπει να σας πω, από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ξανθός δήλωσε πως μετά από ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα κανείς δεν μπορεί να πει ότι το θέμα της ηγεσίας είναι ένα θέμα ταμπού και ότι δεν το συζητάω. Ο κύριος Ξηδάκης βγήκε χτες και είπε περίπου ότι ο κόσμος είναι βλαμμένος, έτσι το λέω στην υπερβολή του, όχι, ότι εν πάση περιπτώσει δεν κατάλαβε τι ψήφισε ή εν πάση περιπτώσει ψήφισε με όρους συνδρόμου της Στοχόλμης. Ξέρετε, αυτά τα έχει λύσει εδώ και καμιά εξινταριά χρόνια ένας άλλος αριστερός. Αυτός ήταν κανονικός, βέβαια, αριστερός. Ήταν αριστερός κανονικός. Ο Μπρέχτ, που έλεγε σε όλους εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονταν όλα τα προβλήματα, μόνο ένα πρόβλημα δεν αντιλαμβάνονταν, αυτό το οποίο απόρρεε από την πολιτική τους, και τους έλεγε ότι αφού λοιπόν δεν βρίσκεται ποιο είναι το πρόβλημα και το πρόβλημά σας τελικά είναι ο λαός, μία επιλογή έχετε. Αλλάξτε λαό. Αλλά ξέρετε, επειδή δεν αλλάζει λαός, αυτός είναι και αυτός έχει κάνει τα μεγάλα, τα ωραία, τα σημαντικά. Αυτός είναι ο οποίος ήταν και 400 χρόνια σκλάβος. Ο ίδιος λαός είναι. Ο ίδιος λαός είναι που έκανε το μεγαλούργημα της δεκαετίας του 40. Ο ίδιος λαός ήταν που τη δεκαετία του 30, πώς το λένε, αναλωνόταν μεταξύ βενιζελικών και των υπόλοιπων. Ποιος θα πρωτοκάνει πραξικόπημα. Και αυτός ο λαός είναι που τον κατηγορούν ότι 7 χρόνια καθόταν στα αυγά του, αλλά έκανε ένα πολυτεχνείο. Αυτός λοιπόν ο λαός αντιλαμβάνεται ότι απέναντι σε αυτό το οποίο έρχεται, το οποίο θα είναι πιο σκοτεινό από αυτό το οποίο προηγήθηκε, και θα είναι πιο σκοτεινό διότι αυτοί οι οποίοι το βάφουν μαύρο και σκοτεινό θα λένε ότι έχουν και την επιβεβαίωση τώρα του εκλογικού σώματος. Ο κόσμος λοιπόν δεν θα αλλάξει τόσο πολύ ώστε να μην ακούει, για παράδειγμα, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, που έβλεπε προεκλογικά ενδεχόμενο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Ούτε θα πιστεί αυτός ο λαός ότι θα είναι αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ο πρώην υφυπουργός παιδείας στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ό,τι και να κάνει κανείς μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι αντιπολίτευση ο βουλευτής ο σημερινός, εκείνος που ήταν εισηγητής στο νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη, εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για τη μετατροπή των απηγείων της Ελευσίνας σε ειδική οικονομική ζώνη, όταν ψηφίζανε μαζί. Τώρα. Όχι το 15 με το μνημόνιο, τώρα. Για τώρα μιλάμε. Ό,τι και να κάνεις με αυτόν τον λαό, πράγματι πρέπει να τον θεωρείς πολύ ηλίθιο για να αντιλαμβάνεται ότι η σημερινή βουλευτής που ήταν εισηγήτρια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το ελληνικό, για την ιδιωτικοποίηση, ότι θα κάνει αντιπολίτευση. Όταν έλεγε τι καλό που είναι αυτό, που παλιότερα όμως ήταν η ψυχή μας το ελληνικό και δεν θα το ιδιωτικοποιήσουμε ποτέ. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί να αντιληφθεί ως αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία τον βουλευτή σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ που πριν ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011 όταν μπαίναμε στα μνημόνια. Και βεβαίως ό,τι και να πεις για αυτό το λαό, ό,τι και να εφεύρεις για να εξηγήσεις, μάλλον όχι για να εξηγήσεις, για να μην εξηγήσεις πώς η πολιτική σου έχει οδηγήσει το πολιτικό εκρεμές έτσι όπως το έχει οδηγήσει, ό,τι και να του πεις, δεν μπορείς να εμφανίσεις την κυρία βουλευτή που μαζί με τον Γεωργιάδη, μαζί με τον Βορύδη και μαζί με τον Πλεύρη είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που κατέχουν το ασύλληπτο ρεκόρ να έχουν υπερψηφίσει 3-3 μνημόνια και να την εμφανίσεις ως αντίπαλο της μνημονιακής πολιτικής. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς για σας δεν γίνονται. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη στη Γερμανία. Κύριε Φώτη, το είδα το μήνυμα, θα το δω, το υπόσχομαι. Καλησπέρα στα παιδιά πάνω στο βουνό εκεί, στην Αετομιλίτσα. Καλησπέρα στο Σταμάτη, στον Παναγιώτη και στον άλλο Παναγιώτη. Κύριε Κώστα Νί, δεν έχετε καταλάβει καλά. Δεν είπα τους πολίτες ηλίθιους. Εσάς λέω ηλίθιο. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στη Τζίνα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται και γιατί όλα αυτά που γίνονται συνιστούν και τη βεβαιότητα του τι θα γίνει μετά τις 25 του μήνα. Η φορολογία έχει φτάσει στα ύψη. Μιλάμε για την απογείωση των πάλε ποτέ, τα θυμάστε πώς τα λέγαμε και ήταν και είναι έτσι, ματωμένα πλεονάσματα. Μάλιστα, μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τον ΦΠΑ που είναι αυξημένος για ένα και μόνο λόγο είναι αυξημένος. Λόγω της ακρίβειας είναι αυξημένος σε ό,τι αφορά τα έσοδα τα οποία έρχονται, έτσι. Επιβεβαιώνεται δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο ότι τα ΠΑΣ της κοροϊδίας φέρνουν ή δεν φέρνουν ψήφους. Τέτοια είναι. Τα ΠΑΣ της κοροϊδίας είναι. Είναι ένα μικρό μόνο μέρος από το άγριο χαράτσωμα του κόσμου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιεύτηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Την περίοδο από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλη του 2023, το πρώτο τετράμινο δηλαδή, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 2,5 κοντά δισεκατομμυρίων ευρώ. 2,5 δισεκατομμύρια πλεώνασμα όταν είχαν προϋπολογίσει πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τετραμήνου και συγκεκριμένα τα έσοδα από τους φόρους ανήλθαν σε 17,8 δισεκατομμύρια και είναι αυξημένα κατά 1,6 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή γύρω στο 10% παραπάνω από το στόχο που είχαν περιλάβει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2023. Δηλαδή, ληστεύουν περισσότερα και από όσα είχαν προϋπολογίσει. Τα αυξημένα τους τώρα φορολογικά έσοδα αποδίδονται στην καλύτερη, λέει, απόδοση. Ωραίες λεξούλες. Καλύτερη απόδοση. Δεν σου λέει μεγαλύτερη ληστεία. Πώς σου το λέει? Καλύτερη απόδοση. Πώς λένε τα αράτζα? Επικουρικές κλίνες. Και πώς λένε τις υποκλοπές? Νόμιμες επισυνδέσεις. Έτσι και εδώ. Δεν σου λέει μεγαλύτερη ληστεία. Τι σου λέει? Καλύτερη απόδοση. Από πού η καλύτερη απόδοση? Από τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από την καλύτερη απόδοση, αυτή είναι η φρασούλα που χρησιμοποιείται, η καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ, του τρέχοντος έτους, που είναι αυξημένος, επαναλαμβάνουμε, σε ό,τι αφορά το τι μαζεύει το σακούλι τους, λόγω της ακρίβειας. Δηλαδή, για να το πούμε αλλιώς, τα κρατικά ταμεία γεμίζουν λεφτά από τις τσέπες του λαού που στενάζει από την ακρίβεια για να χρηματοδοτούνται μετά, ξέρετε, έτσι, οι business, οι επενδύσεις. Μετά χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις. Και γίνεται επίσης κατανοητό με αυτόν τον τρόπο γιατί τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα, το θυμίζω και το υπογραμμίζω, απέρριπταν διαροπάλου, άνευ συζητήσεως, εκείνες τις προτάσεις, τις τροπολογίες που κατατίθενται στη Βουλή από το ΚΚΕ για την κατάργηση όλων αυτών των ληστρικών έμεσων φόρων σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Για πείτε μου τώρα, είτε πάρουν 40 είτε πάρουν 50 την άλλη εβδομάδα, ημέν. Είτε οι άλλοι μείνουν στο 20 ή πάρουν 30, λέω εγώ. Αυτό θα αλλάξει? Δεν θα αλλάξει. Γιατί δεν θα αλλάξει? Διότι ξέρουμε τα πεπραγμένα τους. Υπάρχει τρόπος να αλλάξει? Προφανώς υπάρχει τρόπος να αλλάξει. Αν κατέβουν κανένα εκατομμύριο κάτω και τους αλλάξουν τον αδόξαστο. Έτσι τι λέτε? Αλλάζει ή δεν αλλάζει? Έχω είδηση, πρέπει να σας πω, για την κυρία Καϊλή. Η εισαγγελία Βρυξελών επιβεβαίωσε την απόφαση να αφαιρεθεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι από την κυρία Καϊλή. Θα υπάρχουν ωστόσο περιοριστικοί όροι, οι οποίοι προς το παρόν δεν είναι γνωστοί. Σύμφωνα με τη Λεσουάρ, ο Βέλγος δικαστής που είναι αρμόδιος για την υπόθεση αποφάσισε να άρει την επιτήρηση με ηλεκτρονικό ραγιολάκι που είχε επιβληθεί στην κυρία Καϊλή, που κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο διαφθοράς Κατάργκεϊτ. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε όλα αυτή την ώρα για το γεγονός ότι η κάλπη δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Η κάλπη, όπως και αν γεμίζει, με τον τρόπο που γεμίζει, δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Σε αυτή την πραγματικότητα, σε μια τέτοια πλευρά της πραγματικής πραγματικότητας, θα αναφερθούμε τώρα. Θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω. Είναι μαζί μας ο κύριος Μύρος Κοτσιφός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Οικοδόμων στο Ηράκλειο και μέλος της Επιτροπής κατά της Ακρίβειας και των Πληστηριασμών. Κύριε Κοτσιφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με το ρεύμα εκεί κάτω? Κόβουν το ρεύμα στους ανθρώπους? Τι να σας πω τώρα. Το κόβουνε, όχι απλά το κόβουνε. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που μάζεψα από το μεσημέρι. Παρακαλώ. Που αφορούν εδώ την Κρήτη. Να σας πω μόνο ότι το πρώτο τετράμινο του 23. Η ΔΕΗ έχει δώσει 20.000 εντολές για να κοπεί το ρεύμα σε συνανθρώπους μας. 20.000 εντολές σε 4 μήνες. Μόνο για κάτω ή πανελλαδικά είναι αυτό? Στην Κρήτη, στην Κρήτη. Μόνο κάτω, μόνο στην Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη. Όταν όλο το 22 ήταν 43.000 όλες οι εντολές. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο μισό της προηγούμενης χρονιάς. Μάλιστα. Έχουμε περιπτώσεις που κόβονται, που κόβεται το ρεύμα με απίστευτα κοινικό τρόπο, αδικαιολόγητα, σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μηχανή υποστήριξης για αναπνοή, που έχουν μικρά παιδιά με κοινικά προβλήματα. Δηλαδή η κατάσταση είναι αφόρητη. Έχουμε τέτοια φαινόμενα το τελευταίο διάστημα, όπως αυτά που μας λέτε? Αρκετά. Εμείς τώρα σαν Επιτροπή Αλληλεγγύης ξεκινήσαμε, εκπρόσωποι από πολλά σωματεία εδώ στο Ηράκλειο, και είπαμε, ξεκινήσαμε τη λογική ότι, ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο το 2023 να μην μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, σου κόβω το ρεύμα, ή ότι θα αφήσω το παιδί σου χωρίς σπίτι, να μπορεί να μπει το κάθε κοράκι να σου πει βγες από το σπίτι με το παιδί σου γιατί η τράπεζα έχει ανάγκη από το σπίτι σου. Και πήραμε την απόφαση να οργανωθούμε όσο μπορούμε, να γίνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι και να τα αποτρέψουμε. Να σας πω, ας πούμε, δύο τις περιπτώσεις που παλεύουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ενώ προεκλογικά είχαν σταματήσει τουλάχιστον οι απειλές από τις εταιρείες που πέραν τηλέφωνο, να σας πω. Έχουμε μια περίπτωση, ένα ζευγάρι. Έχουν ένα παιδί 9 χρονών, ένα αγοράκι, το οποίο έχει προβλήματα υγείας. Λοιπόν, τους απειλούν ότι θα τους κόψουν το ρεύμα. Ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, δουλεύει ξενοδοχείο υπάλληλος. Έπιασε δουλειά πριν 20 μέρες, δεν είχε ακόμα πληρωθεί. Και έχει δώσει. Σήμερα στη ΔΕΗ πήγε και είπε ότι, ξέρεις κάτι, εγώ έχω 175 ευρώ, σας δίδω. Έχουν ένα λογαριασμό ύψος 920 ευρώ και τους απειλούν καθημερινά ότι θα τους κόψουν το ρεύμα. Έχουμε περίπτωση συνάδελφου, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας από την οικοδομή. Έχει ένα σπίτι το οποίο, ειλικρινά δηλαδή, επειδή πάμε και βλέπουμε περιπτώσεις, θα έλεγε κανείς ότι είναι αδύνατο να ζήσει κάποιος εκεί, και τον απειλούν. Ο πάροχος ενέργειας από 9.000 ευρώ που έχει γίνει το χρέος, η μόνη δικαιολογία που δέχεται, η μόνη μάλλον παραχώρηση που κάνει, είναι να του δώσει ο άνθρωπος τα μισά χρήματα από τα 9.000 και τα άλλα μισά να κάνει διακανονισμό. Δηλαδή είναι τελείως, πώς να σου πω, παράλογο να ζητάς από έναν άνθρωπο άνεργο με προβλήματα υγείας να του δώσει 4,5 χιλιάρικα τώρα και τα υπόλοιπα βλέπουμε. Λοιπόν, εμείς πήραμε απόφαση ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Με ένα άλλο παράδειγμα σας δώσω. Τέλος του μήνα που έρχεται, παίρνουν το σπίτι από τετραμελή οικογένεια, η οποία έχει αποπληρώσει ένα στεγαστικό δάνειο, το έχει αποπληρώσει το 80%. Το καιρό της κρίσης δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν στις ανάγκες του δανείου. Είναι σαν να μην έχουν πληρώσει καθόλου, γιατί έχει ανέβει το ποσό πολύ παραπάνω και δεν δέχονται διακανονισμό. Μάλιστα. Δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα τώρα. Είναι αυτό το οποίο έγινε στα Φλογητά. Είναι αυτό που έγινε στα Φλογητά στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνθρωπο με 81% αναπηρία, 85% αναπηρία, 81 ετών, που πήρε ένα δάνειο, εγγυητής ήταν, για 75.000, έχει πληρώσει τις 80, του ζητάγανε τόκους 57 και τελικά του ξεπουλήσανε το σπίτι για 150 και τον έχουν έξω εδώ και δύο εβδομάδες. Έξω από την πόρτα, γιατί άλλαξε και τις κλειδαριές εκεί ο κύριος δικαστικός επιμελητής με 20 χωροφυλάκους, και είναι στη βεράντα εκεί ο άνθρωπος. Ναι, με ναι, το ναι, κομμένο πόδι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, είναι, ειλικρινά όσο το σκεφτόμαστε, είναι απίστευτα πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα ζευγάρι. Ο άντρας είναι 75%, έχει αναπηρία. Και η γυναίκα έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Διαπιστωμένο αυτό. Δηλαδή, το έχουμε ψάξει με γιατρούς, με δεν ξέρω τι. Δεν είχαν το δικαίωμα να αρρωστήσουν, αυτό φάνηκε. Γιατί πηγαίνοντας εκεί, τους είπανε να κάνουν. Δεν είχαν ασφάλιση. Δεν είχαν ένσημα οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Και δεν είχαν το δικαίωμα να αρρωστήσουν με την έννοια πια. Πήγανε στο γιατρό και τους είπαν ότι πρέπει να κάνεις αυτό, δεν σου το καλύβω. Ο ασφαλιστικός φορέας δεν σου το καλύβει. Και το έσχος, δηλαδή είναι να εκνευρίζεσαι, είναι να επανασταθείς. Το έσχος είναι ότι την τελευταία φορά που πήγανε στο Παγνί, υπήρχε ένα γιατρό εκεί πέρα, αν μπορεί να τον ονομάσει κάποιο γιατρό, ο οποίος τους είπε ότι ξέρετε είναι και μεγαλοβδομάδα. Πηγαίνετε να προσευχηθείτε, πηγαίνετε να άνοιξετε ένα κερί, γιατί η κατάστασή σας είναι δύσκολη. Να προσευχηθούν, αυτή είναι η απάντηση. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει όμως να πω και από την εκπομπή σας ότι ξέρετε ο αγώνας έχει αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε αποτρέψει, έχει πάει το συνεργείο της ΔΔΕ και το αποτρέψαμε, μπορώ να πω και δυναμικά. Δηλαδή δεν είναι κακό να το πούμε αυτό, ούτε είναι ντροπή. Όπως επίσης έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο περνάμε το χέρι μας δεν θα επιτρέψουμε να πάρει την πρώτη κατοικία κάποιου. Δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ το 2023 θα πει ένας εκπρόσωπος ενός φαν και θα πει σε ένα οικογενειάρχη πάρε τα παιδιά όχι όχι σεξ. Έχετε εικόνα, έχετε μετρήσει στην Κρήτη και στον μπλε νησί όπως πανηγυρίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Πόσοι πληστηριασμοί έχουν αναρτηθεί, πόσους περιμένετε μόνο για το νησί κάτω. Ακούστε, εμείς έχουμε, καταρχάς μαθαίνουμε ό,τι μπορούμε να μάθουμε, το μαθαίνουμε από τα μέλη των σωματείων μας που έχουμε ξεκινήσει, έχουν χτυπήσει καμπανάκι ότι παιδιά όπου ακούτε ότι πάει η τράπεζα για σπίτι, όπου ακούτε τέτοιες περιπτώσεις, ελάτε να τις μαζέψουμε, όμως θα το κάνουμε. Αυτή η Επιτροπή Αλληλεγγύης έχει ζωή 1-1,5 μήνα. Δεν είναι κάτι να μπορώ να σας δώσω στοιχεία τόσο εξεζητημένα και εγώ θα το ήθελα. Mm-hmm, mm-hmm. Απλά τυχαίνει καμιά φορά και μαθαίνουμε περιπτώσεις από εφημερίδες, από κάτι, από μια οικογένεια. Αυτό που μάθαμε, αυτό που σας είπα πριν για το παιδάκι το 9χρονο, το μάθαμε και εμείς από τις εφημερίδες. Γιατί υπάρχει και κάτι που θα πρέπει να το σπάσουμε εδώ. Δηλαδή, υπάρχει μια κακώς εννοούμενη έννοια της αξιοπρέπειας. Τρέπεται ο άλλος να πει ότι ξέρεις κάτι, έχω πρόβλημα και κινδυνεύει το σπίτι μου. Ξέρετε, είναι κλειστή η οικογένεια, υπάρχουν ορισμένα ταμπού, ας πούμε, ότι ξέρεις θα με πούνε ανεπρόκοπα, χαϊρεύτο, δεν ξέρω τι. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα και ο καθένας το κρύβει. Εμείς έχουμε πάει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους και όπου και αν πάμε, τους λέμε παιδιά, κοιτάξτε, δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς. Να ντρέπονται αυτοί και το σύστημά τους που μας έχουν στην ανεργία. Να ντρέπονται αυτοί και το σύστημά τους που δεν μας έχουν ένα σωστό νοσοκομείο. Από την άλλη, θα πρέπει πάλι να καταλάβουν ότι δεν είναι κανείς μόνος του. Δηλαδή, εμείς πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέμε: φίλε, σήμερα είσαι εσύ, αύριο θα είμαι εγώ. Και θα πρέπει να το πάρουμε απάνω μας την υπόθεση να προστατεύσουμε τα σπίτια μας. Με αυτή τη λογική, ας πούμε, υπάρχει προοπτική να σηκωθεί. Πείτε μου κάτι, κύριε Κοτσιφέ. Επειδή έχω μερικούς εδώ οι οποίοι έχουν την άποψη ότι, ή να το θέσω διαφορετικά, όλο αυτό που μας περιγράφεται, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μέτωπο του κυκλώνα, είναι μπαταξίδες εκπεπιθήσεως? Είναι άνθρωποι οι οποίοι χτυπήθηκαν από την ανέχεια και την κρίση όλα αυτά τα χρόνια? Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα προσωπικό. Θα σας μιλήσω για μένα. Εγώ είμαι παντρεμένος, είχα ένα μικρό παιδί, μέναμε στο νίκη. Πήραμε μια απόφαση το 9 να πάρουμε ένα δάνειο και λέμε αφού πληρώνουμε το νίκη έτσι αλλιώς, αν πάρουμε ένα στεγαστικό δάνειο και κάνουμε ένα σπίτι, θα το ξεπληρώνουμε κανονικά όπως θα πληρώναμε και το σπίτι. Και θα μας μείνει το σπίτι και θα έρθει μία ή άλλη. Στο παιδί. Ναι. Ωραία. Το 2012 απολύθηκε η γυναίκα μου. Ναι. Εγώ δούλευα μόνο εγώ από το σπίτι, αλλά το κάλυβα το δάνειο. Το 2015 απολύθηκα κι εγώ. Θα πρέπει να ήμουν τελείως ανίκανος οικογενειάρχης αν τα χρήματα που έβρισκα κι εγώ, ξέρω πώς τα έβρισκα, τα έδινα στην τράπεζα. Τα δίνα για να μεγαλώσω το παιδί μου. Το δάνειό μου διαμαρτυρήθηκε. Προφανώς, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω τι λέτε και εσείς, προφανώς και δεν είμαι παταξής. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δώστε μας στοιχεία για την Επιτροπή. Πώς ακριβώς σας βρίσκει ο κόσμος? Λοιπόν, μέσω των σωματείων κάτω? Είναι των σωματείων, ναι. Είναι το σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων, είναι πολλά σωματεία. Mm-hmm. Πολλά σωματεία. Αλλά το σωματείο των οικοδόμων που είναι σε καθημερινή βάση ανοιχτό, είναι που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί όποτε θέλει, αν θέλετε να σας δώσω και το τηλέφωνο του σωματείου, για οτιδήποτε τέτοιο υπάρχει. Δεν σας κρύβω ότι τελευταία έχουμε συναδέλφους που μας παίρνουν από την ενδοχώρα του Ηρακλείου. Από χωριά. Γεια σας συνάδελφε, γνωριστήκαμε, ας πούμε, σε αυτή την οικοδομή ή για το έκτακτο ή δεν ξέρω τι, ο αδερφός μου κινδυνεύει με το σπίτι του. Μπράβο, συνάδελφε. Να το τηλεφωνό μου, δώσουμε το δικό σου, έλα να τα βρούμε. Δηλαδή έχει αρχίσει αυτό το πράγμα και περπατάει. Όπως επίσης και σε περιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω κάτι άλλο. Έχουν αρχίσει και κόβουν τα ρολόγια του νερού. Α, έχουμε φτάσει εκεί, ε. Ναι. Και είναι, εγώ μένω σε ένα γειτονικό δήμο του Ηρακλείου, ο οποίος θεωρείται δήμος πλούσιος με την έννοια ότι έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία. Να σας δώσω τώρα κάτι ενδεικτικό. Πριν μερικά χρόνια, ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην περιοχή μας ήθελε να βαρέσει κανόνι, ήθελε να μπει στο 99 να φαλιρίσει. Μπήκε φρένο σε αυτό το πράγμα ο Δήμος μας, γιατί λέει αν φαλήριζε, δεν θα πλήρωνε τις οφειλές που είχε προς το Δήμο μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ρωτήσαμε εμείς τι οφειλές έχει ρε παιδιά, λέει έχει γύρω στις 37.000 ευρώ. Η ερώτηση λοιπόν ποια είναι. Ο Δημότης αυτή τη στιγμή στον ίδιο Δήμο, αν το νερό του περάσει τα 700 ευρώ, στέλνει συνεργείο και το κόβει. Πώς επιτρέπει στο μεγάλο ξενοδόχο να χρωστάει 37.000 ευρώ. Μάλιστα. Και δεν τα ζητάει, αλλά θα πάει από το μεροκαματιάρι να του κόψει το νερό. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιφέ, δώστε μας και το τηλέφωνο του Συνδικάτου Οικοδόμων. Είναι το 2810-280-300. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βογιώ. Να είστε καλά. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θανάση, στην Γερμανία, στο Χάρη, στον Αριστίδη. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στον Πετράν, στην Ιωάννα. Καλησπέρα στην κυρία Ολυμπία και στο σύζυγό της που σήμερα συμπληρώνουν 43 χρόνια συμβίωσης. Να τα χιλιάσετε. Γεια σου Νικόλα. Εμιλία, την ίδια απορία με εσάς έχω και εγώ. Λοιπόν, εκτός από εμάς εκλογές έχουμε και δίπλα μας. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στη Βάνα Στέλου. Βάνα μου, γεια σου. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Τι θα ψηφίσετε μεθαύριο? Δεν ξέρουμε. Πάντως προς το παρόν το θέμα δεν είναι ότι θα εκλεγεί ο Ερντογάν. Το θέμα είναι εδώ πέρα με τι διαφορά θα εκλεγεί. Τώρα, προλίγου, μια τελευταία είδηση, μια είδηση που μαθεύτηκε μόλις τώρα, δημοσιεύτηκε μόλις τώρα, ότι τα φιλοκουρδικό κόμμα θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Mm. Γιατί πεζότανε λίγο μέχρι χθες, είχαν θυμώσει οι Κούρδοι εξαιτίας ενός πρωτοκόλλου που υπέγραψε η Αξενέρ με έναν Τούρκο εθνικιστή, και το οποίο πρωτόκολλο προβλέπει να μην αποφυλακιστούν οι Κούρδοι δήμαρχοι που φυλακίστηκαν με εντολή Ερντογάν στις νότιο-ανατολικές περιοχές της Τουρκίας. Τώρα, 3-4 ώρα πριν από τις εκλογές της Κυριακής, ο Ερντογάν κλιμακώνει τις επιθέσεις του εναντίον του Κιλιστάρογλου, κατηγορώντας τον ότι συνωμοτεί με τους Κούρδους του ΠΚΚ και τους Γκυλενιστές. Από την άλλη πλευρά, ο Κιλιστάρογλου τον κατηγορεί για fake news και για την δίθυση της οικονομίας. Έκανε έκκληση παράλληλα στην νεολαία και στα περίπου 5 εκατομμύρια νέους να ξαναπάνε την Κυριακή να τον ψηφίσουν. Τώρα φαίνεται, υπάρχει και μια δημοσκόπηση τελευταία, παρόλο που απαγορεύονται, Νίκο, οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ερντογάν εξασφαλίζει μια άνετη νίκη, είναι 5,5 μονάδες μπροστά από τον Κιλιστάρογλου, παίρνει το 52,7% και ο Κιλιστάρογλου 47,3%. Τώρα, σε αυτό το δίπολο, η αντιπολίτευση φαίνεται ότι... Οι δημοσκοπήσεις που λες εκεί απαγορεύονται, δηλαδή. Ναι, 3 μέρες πριν από τις εκλογές έχουν απαγορευτεί οι δημοσκοπήσεις. Καλά, δεν πέσαν και τόσο μέσα και όταν επιτρέπονταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τίποτα, στα βράχια όλες. Ναι. Τίποτα, οι δημοσκοπήσεις, οι δημοσκόποι, οι δημοκόποι, όλοι. Όλοι απέτυχαν παταγωδώς. Τώρα, έχουν επιδοθεί και οι δύο σε έναν αγώνα δρόμου, όχι τόσο πολύ σε συγκεντρώσεις πλέον, σε έναν αγώνα δρόμου να εξασφαλίσουν και την τελευταία ψήφο. Και η μία ψήφος έχει τη σημασία της. Ο Μεν Ερντογάν, μάθαμε εμείς την εβδομάδα ότι συνεργάστηκε με τους, εξασφάλισε τελικά αυτό το 5% του εθνικιστή, του ακραίου εθνικιστή του Αζέρου, του Σινάν Ογάν. Ο Κιλιστάρογλου και αυτός έχει συμφωνήσει με τον Ουμίτος Ντάγ, είναι εταίρος και αυτός εθνικιστής, εταίρος του Σινάν Ογάν, βέβαια μικρό ποσοστό πήρε, αλλά δεν έχει σημασία, 1,6%. Υπάρχουν δυσαρέσκεια και κρίση μέσα στο κόμμα της αντιπολίτευσης, γιατί η Αξενέρ διαφωνεί με την πολιτική του Κιλιστάρογλου, και μετά τις εκλογές έχει ανακοινώσει συνέδριο στο κόμμα της. Φαίνεται, Νίκο, ότι αυτό το... Σε αυτό το δίπλο Ερντογάν Κιλιστάρογλου, ο Κιλιστάρογλου δεν έχει απαντήσει, καθώς αυτός ο ήπιος τόνος του και αυτή η γραφειοκρατική προσέγγιση του δείχνουν να μην απαντούν και να μην γίνονται αποδεκτά στην ευρεία μάζα των Τούρκων ψηφοφόρων, όπου ο Ερντογάν τους έχει εξυψώσει πάρα πολύ το εθνικιστικό φρόνημα. Από την άλλη, ο Τούρκος Υπουργός, να καταλάβεις δηλαδή το μέγεθος του εθνικισμού, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, που είναι πρωτοστάτης της εκλογικής εκστρατείας, είναι σίγουρος για την νίκη του Ερντογάν και είπε, κάλεσε τη Δευτέρα σε προσευχή ευχαριστειών στην Αγία Σοφιά. Εμείς παίζουμε καθόλου τώρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο η Ελλάδα? Εμείς παίξαμε λίγο χθες με τον ΑΚΑΡ, που έκανε κάποιες δηλώσεις ετεροχρονισμένες, βέβαια, αναφορικά με την γενοκτονία του Πόντου. Είπε ότι μετέφρασε εντελώς αντίστροφα την ιστορία. Βεβαίως απείλησε ότι απείλησε αυτά που λέει, δεν, η αναθεωρητική θέση της Τουρκίας, ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα συμφέροντά της, τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, την Κύπρο και την Μεσόγειο, και είπε ότι δεν είναι ωραίο να χαλάει αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα με τους σεισμούς, γιατί όπως είπε με τον φίλο μου τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, έχουμε συμφωνήσει και συνομιλήσει να αρχίσουμε τις επαφές, να επανακινήσουμε τις επαφές αμέσως μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε, Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι Γεια καλά. Σας. We'll be right back. Παναγιώτη μου, ναι, έφτασε εμένα και σε μένα δηλαδή ότι η απορία που είχε ο κύριος εκπομπάρχης εκεί μιας πρωινής εκπομπής σε ένα κανάλι ήταν με τι αμάξι, λέει, πήγε ο Κουτσούμπας στο Προεδρικό Μέγαρο χτες. Δεν ξέρω, μάλλον θα ήθελε να πάει με πατίνι. Αλλά ξέρεις που παραπέμπουν τέτοιου είδους απορίες, παραπέμπουν σε κάτι τύπους που όταν ακούνε κομμουνιστής θέλουν να φαντάζονται υποχρεωτικά κάτι ρακένδυτους και εξαθλειωμένους, γιατί τόσο καταλαβαίνουν. Άμα τώρα δεν τους δουν ρακένδυτους και εξαθλειωμένους, πάλι έχουν πρόβλημα οι κομμουνιστές. Πάλι έχουν πρόβλημα, γιατί στο μυαλό τους δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστής και να είσαι και ντυμένος και ωραίος και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, πήγαινε δες καμιά φωτογραφία του Λένιν, φόραγε γραβάτα αυτός. Την άλλη φορά φαντάζομαι ο Κουτσούμπας θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο με το κότερο του Χαρίλαου, εκτός αν αυτό είναι αραγμένο μακριά. Α, λέγαμε για τα pass, έτσι. Λοιπόν, σήμερα, μην το ξεχάσω, έχουμε άλλο ένα pass, κοροϊδίας. Είναι, θα βγάλουν ό,τι pass υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτό είναι το dentist pass. Είναι για τα δοντάκια, ναι. Είναι για τα δοντάκια αυτό. Αυτό είναι πάλι μέσω voucher gov. Και έχει ξεκινήσει, λέει, υποβολή αιτήσεων. Το εν λόγω τώρα pass, το dentist, επιχειρείται να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, το οποίο με βάση την ανακοίνωση την κυβερνητική αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Ισχύει, λέει, για 6 μήνες από την ενεργοποίηση πάλι αυτής της ψηφιακής κάρτας, που και εδώ προσέξτε τώρα μιλάμε για αστρονομικό ποσό, έτσι, 40 ευρώ. Δεν ξέρω, έχουν πάει να κάνουν κανένα σφράγισμα να δουν πόσο κοστίζει. Προσέξτε τώρα. Όλο αυτό το σχήμα με το νέο αυτό pass των οδοντιατρικών είναι στο εξής περιβάλλον. Το 32% όσων χρειάστηκαν οδοντιατρική περίθαλψη σε αυτή τη χώρα δεν την έλαβε κάθε φορά που χρειάστηκε. Εκ των οποίων το 77,2% δεν έλαβε τη θεραπεία που χρειαζόταν για οικονομικούς λόγους. Έτσι λοιπόν, και το pass της κοροϊδίας είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες των παιδιών, που ακόμη και με τα 40 ευρώ θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτη, καθώς καμία κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε προσλήψεις οδοντιάτρων μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στις μονάδες του παιδί. Αλλά είπαμε, όταν έχεις φτάσει στο σημείο ένα λαό σε ποσοστό 85%, 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι να περιμένουν τα pass για να τη βγάλουν, έτσι, αντί να ντρέπεσαι, τι κάνεις? Αυτό που κάνουν αυτοί. Αυτοθαυμάζεσαι. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Τζένι, μου λέει ο Μορτάκης να μην πατήσω πάνω στην Τίνα Τάρνερ. Τι λες τώρα? Καλά τα λέει και ο Αντώνης. Πάμε, Τίνα Τάρνερ τότε. Πολλές καλησπέρες στην Κρέτα, στο Όσλο. Μιχάλη μου, να σε καλά. Χαιρετίσματα στο φίλο στη Λευκάδα. Χαιρετίσματα στο Γιάννη, στο Λονδίνο, στο Γιώργο, στη Γενέβη. Μάρκο μου, ο ιδιώτης τα παίρνει. Ποιος θα τα πάρει? Καλησπέρα στη Βασιλική που μας ακούει από τη Σουηδία. Κύριε Ηρακλέ μου, κανακέματα δεν υπάρχουν εδώ. Παραπέμπω σε αυτό το οποίο έλεγα, όχι εγώ, ο Βάρναλης. Και το υπογραμμίσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Τι έλεγε ο Βαρναλής? Αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη που φτασμένος στα όρια της απελπισιάς αφήνεται στα χέρια του Θεού και στους νόμους των κλεφτών. Έλα Τζένι μου, Τζένι Κρυθαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το ρωσοκρανικό μέτωπο σήμερα, καθώς υπάρχει ένα δημοσίευμα το New York Times, το οποίο αναφέρει πως η επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη που έγινε πριν από λίγες ημέρες εναντίον του Κρεμλίνου ήταν κατά πάσα πιθανότητα αναχιστρωμένη από κάποια από τις ειδικές στρατιωτικές μονάδες της Ουκρανίας ή από την υπηρεσία πληροφοριών της, και δεν πρόκειται. Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν πρόκειται λοιπόν για Ρώσους σαμποτέρ, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η εφημερίδα επικαλείται εκτιμήσεις των Αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπίας. Αναφέρει πως η επίθεση φαίνεται να εντάσσεται σε μια σειρά μυστικών επιχειρήσεων που έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αξιωματούχους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς είναι η χώρα που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ουκρανίας σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Και σύμφωνα με τους New York Times, αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε υποκλαπήσεις ρωσικές και ουκρανικές επικοινωνίες. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την ανάγκη οι σύμμαχοι να στείλουν F-16 το συντομότερο δυνατόν προς την Ουκρανία. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να πηγαίνουν στρατιώτες και πιλότοι από την Ουκρανία σε χώρες φιλικές προκειμένου να εκπαιδευτούν. Όμως αυτό που τόνισε ο κύριος Ζελένσκι σήμερα είναι πως ο χρόνος που θα πρέπει να μεσολαβήσει θα πρέπει να είναι σύντομος προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, θα πάμε στο Σουδάν, εκεί όπου έχουμε νέα στοιχεία για την κατάσταση στη χώρα σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Έχουν προκαλέσει συγκρούσεις περισσότερους από 1 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένους, κυρίως από την πρωτεύουσα, το Χαρτούμ, που είχε 5 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι την έναρξη των συγκρούσεων. Περισσότερους από 300.000 πρόσφυγες, ενώ περισσότερο από 1.800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τις τελευταίες ώρες έχουμε νέες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας, αυτής της νέας εκεχηρίας της Πενθήμερης, ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές. Η κατάσταση, όπως αποτυπώνεται κυρίως στο Χαρτούμ, είναι πως οι περισσότερες οικογένειες που έχουν μείνει ζουν κλεισμένες στα σπίτια τους από το φόβο των μαχών, συχνά χωρίς τρεχούμενο νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα τρόφιμα και τα χρήματα έχουν εξαντληθεί και βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε γιατρούς και σε φάρμακα. Έχουμε κάτι άλλο? Αυτά για σήμερα. Να σου πω εγώ μια δύση από το εξωτερικό δελτίο, όπως το λέμε. Φυσικά. Στην πω. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 43 χώρες είναι εκτεθειμένοι σε ποια ασθένεια λέτε, σε ποιο κίνδυνο λέτε? Της χολέρας. Εν έτη 2023, που η επιστήμη έχει όλα τα όπλα για να την καταπολεμήσει τη χολέρα, Έχουμε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, ένας 8 ανθρώπους δηλαδή, στη γη, που κινδυνεύει από τη χολέρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έδωσε προχτές ο ΟΗΕ. Με 640 εκατομμύρια θα είχε αντιμετωπιστεί αυτή η λοιμώδης νόσος σε συνθήκες που είναι κάτι 3 εκατομμύρια τα όπλα κάθε χρόνο. Αλλά είναι σε αυτόν τον πλανήτη το 2023, έναν αιώνα και πλέον από τότε που ανέβηκε ο άνθρωπος στο φεγγάρι, που εδώ στη γη οι άνθρωποι πεθαίνουν από τη χολέρα. Μπορείς να μου υπενθυμίσεις, Τζένι μου, πώς το λένε αυτό το σύστημα? Λέγεται καπιταλισμός. Καπιταλισμός λέγεται. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις στη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένη. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάφνη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και τη μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. ανάγκη γίνεται ιστορία. Πως η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί.